Doncs nosaltres, abans d'acabar el nostre programa d'avui, el que farem serà anar a parlar d'una notícia d'última hora que s'ha fet oficial fa una estona, i és que l'Albert Parés ha deixat de ser l'entrenador de l'Unió Esportiva Figueres. Perquè ell mateix ens ho expliqui, el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Albert, molt bon vespre. Hola, bon vespre, què tal? Bé, és el que deia, no? Fa una estona s'ha fet oficial que el Figueres i tu, doncs, deixàveu la vostra relació contractual. Explica'ns com ha estat i a què ha estat degut tot plegat. Bueno, primer de tot, m'agradaria que quedés molt clar que estic terriblement agraït a la Unió per l'oportunitat que em va donar de poder-me estar com a entrenador de tercera divisió. I el fet va sorgir ja quan marxa Javi, que és, al final és qui em porta en el club, i aquí li estic increïblement agraït. Bueno, el Javi decideix deixar el càrrec i ens trobem la Junta i tots plegats creiem que la millor opció per canviar la dinàmica de l'equip és que jo l'equip, quedaven 4 partits per acabar la primera fase i ens vàrem posar de plaç doncs, aquests 4 partits. Acabar la fase i un cop acabéssim la primera fase valorar doncs, si jo acabava la temporada o si per al contrari es buscava un revulsiu, i l'única manera o l'únic barem que hi havia és que hi haguessin resultats. Evidentment hi ha hagut treball però no hi ha hagut resultats, i en el futbol manen els resultats. Un cop acabat aquests 4 partits d'aquesta primera fase, al no haver-hi resultats, doncs el club ha fet efectiu el que havíem parlat en el seu moment. Què ha faltat? Treball, ja sí que hi ha estat, potser manca d'encert, molta pressió, no sé, explica'ns una mica què és el que ha faltat. El que ha faltat és el més difícil del futbol, que al final és guanyar. Evidentment, si dels 4 partits n'haguessin guanyat 3, doncs avui segurament no m'haguessis trucat, i l'única cosa que ha faltat és que hi hagués una petita reacció a nivell de punts de l'equip, en què la dinàmica de l'equip era molt negativa i no hi ha hagut un canvi de puntuació, sinó que s'han enllaçat dos derrotes després de la victòria aquí contra el Banyoles, i això ha fet que ja ho sabíem, que si no hi havia victòries, si no sumaven de 3, doncs hi havia un canvi de timó. Creus que és el més lògic, el més encertat, ara per la fase de la permanència, doncs, que, recordem, només se salven 4 equips dels 10 que juguen, és una tasca molt difícil, no? Sí, evidentment l'objectiu és difícil, el format d'aquesta lliga ja sabíem el que era, i ahir en roda de premsa ho vaig dir, vull dir que el grup és molt complicat, només hi ha 4 equips del grup, i un d'ells és el Sant Andreu, amb la victòria d'ahir, que hagi fet 50% o més dels punts de la Lliga, i això sol atiu la dificultat del grup. Però a partir d'aquí, si és la decisió encertada o no, evidentment per mi no. Jo em veia completament incapacitat i amb moltíssima voluntat de tirar això endavant, però evidentment, ja et dic, estava parlat amb la Junta que si en aquests 4 partits no hi havia un revulsiu de punts, no hi havia victòries, doncs hi hauria un canvi de direcció, i així ha estat, i al final el fent el futbol l'única cosa que et dona la confiança són les victòries. Doncs Albert, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort de cares al futur. Moltes gràcies, molt amable.